final happy per aquest tema de Dream Theater, Beyond This Life. A veure si venen en directe, tio, a veure si venen al concert. Bueno, si no recordo malament, van venir l'any passat, no sé quan, però sé que van venir. Vindran l'any que ve o... A presentar el Systematic o Systematic Chaos o alguna cosa així. Doncs hem d'anunciar que Dream Theater estan preparant nou disc. Sí. Joan, o sigui, apunta't això. Sí, ja ho sabia. Ja ho sabies? Sí. Saps com es diu? No sé com es diu, però sé que... Perquè encara no té nom. Per això no saps com es diu. Sí, new album. Ho vaig així a la pàgina web. DreamTheater.net. I vas veure el que diu el Mike Portnoy d'aquest nou disc? Doncs diu, declaracions seves: imagina un disc de Dream Theater com A Change of Season, Octavarium, Learning to Life, Pull Me Under i Glass Prison, tot en un sol disc. Hòstia puta. No digues. Va, mira, perquè ja són més de les 11, no digues, que si no et fotia fora. Tio, és que he imaginat i he tingut una... Teniu mini orgasme, saps? Ai! Ja està. Doncs aquestes són declaracions de Mark Portnoy sobre el que serà el nou disc de... Impressionant, tio. Deu de ser Dream una Theater, passada, eh? Que s'espera per finals de juny. Bueno, a veure. O sigui, aviat ja tindrem el desè disc, eh, ja. De, Déu-n'hi-do, ja, els que porten, els tios. Sí, porten, ja tenen, porten. Ja s'afeiten i tot. Doncs aquest Beyond This Life estava inclòs dins l'àlbum Metropolis Part 2 del 99 i doncs des d'aquí també esperarem amb moltes ganes aquest nou disc que arribarà un mes abans, més o menys, però no, a finals de juny, doncs arribarà uns 15 dies abans de lo que anem a parlar ara. Sí, tio. Ai. 11 ja de juliol. Ja dèiem nosaltres que no vinguessin, sí, allò a tocar de, a Barcelona. Aquella conya que feia jo del The Day That Never Comes, que era el dia que mai arribava, que no venien a Barcelona. Doncs ara sí. Però ves tu per què no venien. Nunca se puede decir... Nunca jamás. Nunca jamás. Una altra frase feta, que aquesta sí que no té ni cap ni peus. Doncs el dia que mai arribava sí que arribarà. Arribarà. El dia és a l'11 de juliol. Si no passa res, marqueu amb boli vermell o un permanent perquè no es borri. IPEX és el que queràis. Dissabte 11 de juliol de 2009, perquè el parc del fòrum s'omplirà de heavy. Buah, que també ja tocava, eh? No sé on ho faran. Tanta mercè. Però al parc del fòrum. Sí, però no sé en quina part. A l'amfiteatre. Però el parc del fòrum és molt gran, eh? A l'amfiteatre. Doncs que entri moltíssima gent. L'amfiteatre és molt gran. Fa molta gent a l'amfiteatre. Sí, qui té el mòbil per aquí que va fent tucutu? Ai, tacatà. El meu. Pues para això, home. Quién es? Lars Ulrich, sí, confirmado, que viene. És mi madre. És mi madre. Que tu ha confirmat. Que si vengo a cenar. Ah. Pues va ser que no, eh? Ens anirem por ahí després. Sí. Doncs... I no venen sols, a sobre. A sobre no venen sols. És que vaya acompañamiento que tiene. Però no avancem res. Vale. Comencem amb Metallica. Exacto. Aquesta cançó. Metallica... Sonisphere, com es diuen? Sonisphere. Que no té res a veure amb la marca de reproductors i de DVDs, això de la Sony, eh? M'agrada amb la cançó que comencem. Eh que sí? Perquè els que venen aquí també són els Four Horsemen. Els quatre caballeros esos, raros. Però qui ve aquí? Los que vienen al concierto, gilipollas. Ah, els quatre que més estan al cartell, vol dir. Claro. Bueno, de moment són quatre. De moment són quatre, però jo voy por lo que voy. I el que tenim de bo és que aquest és un festival que es fa a 6 ciutats europees. Sí. I han triat Barcelona. Sí. D'Espanya han triat Barcelona. I a cada ciutat Ole, és diferent. Huevos. A cada ciutat és diferent. I Metallica hi ha a una de les ciutats, que si no recordo malament és Londres, que no hi va... Però aquí a Barcelona sí que ve. I aquesta de The Four Horsemen la vam escoltar per Megadeth amb un altre títol, sí. Si no recordo malament. Sí, ara no me'n recordo. Però avui ens quedem amb l'original de Metallica des del Kill Em All del 83, també. O sigui, podria ser el clàssic, però... Bueno, aquesta cançó, en teoria, la va escriure... El Mustaine. I com que encara estava amb Metallica, doncs la van tocar i després se la van portar el tio. Ah, cabrón. Dile listo, listo. El Mechanics, potser? Mecànics, pot ser. Bueno, tu tira fort. Jo tiro i escolteu-la. Va. We'll be right back. We'll be right back. impressionant, els quatre genets de l'apocalipsi, eh? Ja podríem dir, també. Molt bo, molt bo. I confirmat, el tema de Megadeth és del seu primer disc i era el de Mechanics. Sí. És que són impressionantment iguals. Sí, sí, ja quan vam escoltar la primera ja ho vam dir, que s'assemblava moltíssim, i ara ja confirmadíssim que és aquesta. Clar, la versió. El Mustaine és un tio molt llest. I tant. Així de clar. Si és seva, és seva. Si és seva, és seva. Està claríssim. Doncs Metallica, no, com dèiem, no estarà sol. No. De moment hi ha tres bandes més confirmades. No, con dos mejor. Yo amb dos, amb la dos primera me sirve. Amb la dos, amb sí. Amb Metallica i el Slipknot. Ja, no, és Slipknot, és Slipknot, també. Que... Psicosocial en el Forbes. Per favor! Que també dèiem... Me vuelvo loco! Que també dèiem, quan vindran Slipknot aquí? Mira, perquè no, quan no acabi aquest programat. Concert, cremem Barcelona. Doncs ja els tenim aquí, confirmats per l'11 de juliol. Que grandes. I la llàstima, encara queden més bandes per confirmar, però ja que estan rodant amb Machine Head, ja que vinguessin els dos, sí, també, no estaria gens malament. Estan davant de Finlàndia, el nord, Machine Head i Slipknot, que un diria que l'altre, la tercera gran, fos Machine Head. Que també, no? Però... ja és corrida padre. Però de moment ens hem d'esperar, ens hem de conformar amb Metallica, Slipknot i altres que anirem avançant. I per recordar com sonen Slipknot, per tots aquells despistats que no ho sapigueu, queda bé dir-ho. Sí, sí, sí. O no, perquè potser després ens linxen, perquè ja els hem punxat unes quantes vegades al programa. Estem exprimint bastant aquest All Hope Is Gone de l'any 2008. És que és brutal. Ja posarem l'antiga, també. Però és un disc que val moltíssim la pena. Si no el teniu, recomanem des de Calimetal que us el compreu. I havent escoltat ja Psicosocial i el Gametria i tots aquests, avui ens quedem amb Vendetta. impressionant. El Nando aplaudeix, eh? Si foten Metallica, foten Slipknot. Jo és que després diria una burrada ara mateix. Però després és que anirem pel carrer... Estic locos perdidos. Vamos por la calle locos perdidos. Anirem estressats. El subidón. Sí, sí, sí, segur. Jo Slipknot reconec que si ho poso al cotxe acaba trepitjant-li de més. Vam anar, el Nando, el Marc i jo, vam anar al concert que vam fer aquí, de Ramatat, de Slipknot. És que... cagues. I vam sortir allà... Són una mica d'estat. Quiero matar! L'adrenalina pujada. No, sonen de puta mare. Sonen de puta mare a la RAF. Imagina't allà a un megaconciertaco. Per això, o sigui, encara molt millor, encara molt millor. Ai, madre. I no aniran sols, perquè hem parlat de Metallica, Slipknot, i els següents a la nostra llista són Mastodon. Ens arriben des de Geòrgia, als Estats Units... I us en recordeu el dia que precisament vam posar Machine Head, que mirant a la nostra font d'informació deia que practicaven un estil anomenat groove metal? Sí. Doncs Mastodon practica el mateix estil, groove metal. O sigui, una cosa rara... En tenia en compte, llavors. Però que sonen molt durs. No hi ha més a parlar. No te l'he ganyat. Anem a escoltar un tema del seu àlbum Blood Mountain, del 2006, que es diu Capillary and Crest. We'll be right back. Capillary and Christ, així es diu aquest tema de Mastodon, un tema no? una mica estrany, eh? Ja però també són forts, eh? A mi ara, a la part final m'estava recordant a Metallica, el Kill Em All, però ha vingut una part enmig que era algo sin sentido, sin melodía, algo... Groove metal. Però total. No són així, o sigui, tiene un sentido la canció, o sea, tiene una forma, una línia. Bueno, aquests són així. Aquests no. Bueno, serà, no, no, no. Bueno, també serà qüestió d'anar allà i veure com sona en directe. I la cara. Això toca mateix. Raro. Toca raro. Tindrem que... Bueno, clar, perquè a veure, és que també estem parlant del Sonisphere, que es farà l'11 de juliol al Parc del Fòrum, però tampoc hem dit quan valen les entrades, no, que això ho podem dir. No, però espera't a dir qui és el quart. Qui és el quart. I quant costa ara? Clar, perquè també. A la pàgina també. No diu res de que pujaran preus. Si no ho diuen, però... Per lògica, sempre que tot pot ser. La fecha, tot pot ser. Preus. Vinga, va, anem a pels quarts confirmadíssims. Lamb of God. Uns altres que, déu-n'hi-do la de temps que porten, i no crec que estiguin al tot lo ben considerats que haurien d'estar. No? No ho crec, perquè els tios tenen molts discos i tenen un... discos molt canyeros, també. No, o sigui, no estem parlant de... Sí, tenen de una mica de tot. Tenen una mica de tot. I ara, el proper 24 de febrer, editen el nou àlbum, el What. La presentació... Ah, no, febrer. No, febrer, sí. Febrer, sí, la setmana que ve. La setmana, a veure, quin dia? El dimarts. Presenten el disc a Barcelona. Dimarts de la setmana vinent, nou àlbum, i nosaltres ja tenim el senzill que us portem a continuació. Es diu Set to Fail, i mireu si val la pena o no escoltar-los. impressionant, Set to Fail, de Lamb of God. Sí. Ja dic jo, una banda que està poc considerada. Serà un concert molt passat, eh? Buscaré cosetes. M'ha agradat. I uns que estava dubtant si puc incloure's dins del Sonisfer o no, perquè sí que actuaran a Finlàndia el 25 de juliol i l'1 d'agost a Londres. Home, sí que hi seran. Però aquí, de moment, no ho han confirmat i a la seva pàgina web no ho posa. Aquí està confirmat pel festival. Aquí, de moment, ens van fer ja un lleig. Quan vam fer l'MTV Day, no van venir, perquè el cantant, el senyor cantant, els va posar malalt. El Chester. Sí. El Chester estava malaltó. I van canviar, bueno, també van canviar per Evanescence. Que diu, bueno... No està pas malament, però no és el mateix, perquè no, jo m'esperava Linkin. No té res a veure. I Linkin sí que els hagués vist. Ja, Linkin bo de l'època. M'agrada... Sí, clar, exacte. Perquè era el Linkin... No és el Linkin d'ara. Que acabaven de treure les cançons que valien la pena, tio. Doncs, com dèiem, per l'11 de juliol, aquí a Barcelona, de moment no està confirmat a la seva pàgina web. Això sí, diuen que, com dèiem, pel 25 de juliol a Finlàndia i per l'1 d'agost a Londres. Si volem veure'ls segurs a Londres. I si no, com deies ara tu, Nando, el 7 de juny, Sant Fermín, raquetà, estaran al Festimat. Però posa la notació ja explícita que posa sota. A la pàgina web del Festimat ens diu: única actuació a Espanya, per tant a Barcelona segur que ja no venen. Linkin Park a les 10:30, obren les portes a les 5:30, atenció, o sigui 5 hores perquè la gent entri i s'assegui. No, però hi haurà més concerts abans, els pequeños tocarà abans, toquen per la tarda, els festivals són així. No, ja t'ho dic jo que no. No, els horaris ja estan posats. També. Ah, no, sí, vale, sí, hi ha altres concerts abans. A les 5, a les 6, a les 7, ja cada hora concert. A les 6, 7 i 8, i després a les 10:30 a Linkin Park. Anotació a la pàgina de Festimat. Por expreso deseo del artista, durante el concierto de Linkin Park no está permitido fumar. Sus huevos! O sigui, és un camp de futbol, si no m'equivoco. O sigui, que és aire libre. La veritat és que és a la cubierta de Leganés. Ah, cubierta, està cubierta, entonces... No sé si és un camp de futbol o no. És la cubierta. Però... Sonosphere, aviam de tema, el Sonosphere estarà molt bé perquè són els mateixos organitzadors que l'Electric Weekend. Tenen una cosa molt bona, que munten dos escenaris i mai hi ha una actuació conjunta. O sigui, exactament. Primer toquen un escenari, s'acaba... I mentre es desmunta aquest i es prepara per l'altre, t'estan tocant a l'altre, que estan enfrontats. Llavors la gent que es va movent, cap a un escenari i cap a l'altre. I està molt bé per això, perquè dius, coño, m'interessa verlos, pues me voy, que no, pues me voy para la barra. I luego ya voy a dejar un hueco. O fas joc després per l'altre, si t'interessa. I està molt bé muntat per això. Doncs serà qüestió de treure les entrades, que estan a la venda des del passat dia 16... Per 70 euros. Jo, de moment, ho trobo bé. Home, 70 euros, jo el preu el veig bastant bé. El veig molt raonable. 20 euros... Metallica, si vingués 30, sol... 30. El que estàvem parlant de Judas Priest. I 50 també, eh? El que estàvem parlant de Judas Priest, 40. I 50 també, eh? Val 20, segurament. O més. Ja tens els dos concerts. Ja està. És que no hi ha més. I a sobre encara queden bandes per confirmar. O sigui, aquestes quatre fortes, jo suposo que les que queden per confirmar seran més locals, possiblement. Però jo no crec que vingui molta cosa més, perquè només és un dia. Jo crec també que... Serà 4 de la tarda i acabarà a les 3 del matí. No crec que... Jo crec que també és... Depèn l'assistència d'aquí a que... A veure, ara han posat les entrades a la venda, si veuen que tenen un volum de ventes. Però clar, pensa també que només és un festival que es farà a 6 ciutats europees i d'Espanya només es fa a Barcelona. Exacte. Per tant, moltíssima gent de la resta d'Espanya vindrà per a Barcelona. Per això. Per veure Slipknot, perquè Metallica ja toca a Madrid. Clar, Metallica ja toca a Madrid. Això ja, també és una cosa, és una cosa que tenim bona. Perquè, i a sobre hi ha molta gent que, per exemple, si ve algú de Galícia, baixarà abans a Madrid que no venir a Barcelona. O... Però clar, allà només veuen Metallica, Mastodon i un altre grup que ara no recordo quin és, però sé sí, que van clar, però depèn també... Slipknot, no... Depèn també. Jo, si sóc gallec, vaig a Barcelona, tio, ja que vaig... No, sí, com a mínim. Amb un avió, tio, raca, ja està. I en un plis plas. I en un plis plas. Sí, sí, sí. Doncs... Antes que ir a Madrid... I més tu, si estàs a l'Ona, no t'aniràs a Madrid. I tant, tio. Jo he anat a concerts i és acceptable. Doncs ara que hem descobert que Linkin Park no vindrà, anem a recordar-los amb un dels seus primers èxits de l'Hybrid Theory. Un tema calmadet, molt més calmat de tot el que portem escoltant en aquesta segona hora, però per mi és un dels millors del disc. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know. Or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. Will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. Un tema impressionant. Molt guapo, per un dels mi, més guapos que tenen. Un dels millors. Per anar acabant, India. Exacte, per anar acabant, per anar acabant. Sí. Doncs hem parlat del Sonisphere i és que ahir em vaig enterar d'una notícia. Comenta. I és que es repeteix un dels festivals que va tenir més èxit l'any passat. L'any passat... Van ser l'Elèctric, per mi, l'Elèctric, el Cometa Sònic, bueno, i el Vinya i el FIP, no? Doncs parlem del Cometa Sònic. Cometa Sònic. Perquè ja s'ha confirmat que es torna a fer el festival, seran els propers 19 i 20 de juny... I no està molt lluny. Evidentment, a Cometa Mendy, amb unes quantes bandes ja confirmades, com pot ser Motley Crue, que venen a presentar Saint of Los Angeles, com pot ser Marilyn Manson, que vindrà a presentar The High and the Hot of Low amb el baixista original, amb el Twiggy Ramírez. Oh. També tindrem a Dream Theater, tindrem a Trivium, tindrem a Anthrax, tindrem a Dragon Force, Dream Theater, Cradle of Field i Papa Roach. Dream Theater. Dream Theater. Mira, de totes les que has dit, l'únic que em convenç és Papa Roach. Sí, Dream Theater. He dit Dream Theater, sí. Dragon Force i molt més. Dream Theater. Dream Theater. No, ha dicho Dream Theater. Ha dicho Takata. Dream Theater? No, el moment friki toca ara. Dream Theater l'hem escoltat només començar aquesta segona. Més friki que jo? Bastant més. El moment friki. Doncs ara haureu de triar entre Dream Theater, el Cometa Sònic, o Metallica, el Sonisphere. Dream Theater. O les dues. És el mateix dia. O les dues si teniu pasta. És el mateix dia. A veure, les dates del Cometa Sònic, 19 i 20 de juny, i Sonisphere, 11 de juliol. Serà una setmana una bueno, Recatà. Recatà. Tacatà. Tacatà. Ai, senyor. Ho posarem de Dream Theater. S'ha quedat pillat. Home, Papa Roig també, en directe deu estar guapo. Papa Roig ha sacat discos. Dragon Force, nosaltres els hem vist. Ja els hem vist. Impressionants, Marilyn, també, en directe. O... Marilyn, bueno, a veure què tal està aquest nou. Perquè, Antres, sí, tots aquests. Sí, Antres, i Trivium, clàssics, o sigui, Motley Crue, també, o sigui, deixem-los. Ja és, és concert heavy metal. Sí, les entrades a partir del 25 de febrer a 85 euros més després. Ahir s'hi han ido, eh? Bueno, però són dos dies de festival, tio. O sigui, sí, aquestes... però nosaltres tenim que anar fins a Bilbao. I aquestes sí que pugen de preu, eh? Ja aviso. Tres hores, 10 del matí i al migdia estàs allà. I vols dir que les d'aquí no, no pujaran de preu? És possible, per tant, jo me les compraria ja. Acabem el programa d'avui amb una banda sonora de pel·lícula. Molt bé. L'original, eh? No la que posarem nosaltres. Ah, la que posarem nosaltres és una versió. Com sempre, una friki. Ah, fama. Oh, fame. Fame, I wouldn't need forever. Cantada per un grup que es diu Adagio, que m'he estat mirant abans... No la canta el Juan. No, exacte. Bueno, però més o menys ho faria bastant bé, eh? Sí? Sí, crec que sí. Un grup que diuen de metal progressiu, metal neòxic, o bueno, sigui... Bueno. Ja us podeu esperar cosetes. Acaben d'editar, fa mig mes, potser, un àlbum que es diu Archangels in Black, que, per cert, també un grup del Facebook Archangels in Black molt, molt bo. Ja promocionem també els col·legues, no? Sí, sí, i tant. I ja sabeu, ens trobeu a calimetal.radiotiana@hotmail.com, calimetal.blogspot.com i al Facebook el Rincón del, Rincón del Metal. O amb el Calimetal mateix tu poses Calimetal i sortim nosaltres. Exacte, exacte mateix. No poses Nando, Marco, Juan i sortim. Perquè som uns cracs. Sí, bueno, tu poses Juan i sortiran 500.000. Posa Nando i també, eh? Nando solo hay uno, soy yo. Sí? Tiqui-taca. Bueno, aneu a moure una mica l'escaleta amb aquest Fame. Joan, Nando, bona nit. Bona nit. Bona nit a tothom. I fins la setmana que ve.